शीना वंदे चरम कपालिकोपकरणे वैराग्य सौख्यात्पदम् नास्तीति प्रविशन्तमन्त श्री काशिकेशं शिवम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय आरंभ हो। तदंतर प्रतिपत्तौ रंगति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर शरीरांतर प्रतिपत्ति के लिए जाता है संपरिष्वक्तः अर्थात भूत सूक्ष्म के द्वारा संपरिष्वक्त पंचीकृत पंच महाभूत का सूक्ष्म अंश के द्वारा वेष्टित होकर के जीव जाता है। प्रश्न भी तद विषय को हुआ था और उत्तर भी उसी विषय को हुआ था। टीका में मुक्ति रूप फल से स्वर्गवत तारतम्य नियम अभाव एक रूपत्वम इति जो अद्वैत ज्ञान से जो मुक्ति होती है वो स्वर्ग जैसा वो तारतम्य उसमें नहीं होता है। और प्रसंगागतम भाष्य में कहा था प्रसंगागतम से किमपि अन्य तो देहात्म दूषण देह आत्मा है नहीं जो इसका दूषण से क्या है। आज भाष्य में तत्र प्रथमे तावत पादे पंचाग्नि विद्याम आश्रित्य संसार गति प्रभेद प्रदर्श्यते वैराग्य हेतु हो। प्रथमे तावत पादे प्रथम पाद में तृतीय अध्याय का पंचाग्नि विद्याम आश्रित्य पंचाग्नि विद्या टीका में देते हैं। पंचसु अनग्निषु अग्नि रूपेण उपासना पंचसु द्यु स्वर्गलोक पर्जन्य वृष्टि पृथ्वी पुरुष योषित सु अग्नित्व ध्यानम ये पांच ये कोई अग्नि नहीं है ये सब में अग्नि का ध्यान करना ये पंचाग्नि विद्या। भाष्य में पंचाग्नि विद्याम आश्रित्य प्रथम पाद में पंचाग्नि विद्या को आश्रय करके संसार गति प्रभेद प्रदर्श्यते संसारे या गति तेषां प्रभेद नाना गति संसार में दिखाया जाता है। क्यों कहते हैं वैराग्य हेतु हो पंचमी वैराग्य हेतु से अर्थात वैराग्य करने के लिए तस्मात जुगुप्से इति च अन्ते श्रवणात् पंचाग्नि विद्या का ये अंत में कहा गया था तस्मात जुगुप्से अर्थात इसलिए संसार गति ये सबसे अर्थात उसे वैराग्य हो जुगुप्सेत अर्थात घृणा करे संसार गति का। टीका में यस्मात् कर्मणा गत्यागति रूपो अनर्थस् तस्मात् कर्मफले जुगुप्सां घृणां विरक्तिं कुर्वीत इति पंचाग्नि विद्या उपसंहारे श्रवणात् वैराग्यार्थं प्रदर्श्यते इति अन्वयः। यस्मात् क्योंकि कर्मणा कर्म के द्वारा गति आगति रूप अनर्थः कर्म है तो फल वही होगा गति आगति ये सब अनर्थ है तस्मात् इसलिए कर्म फले जुगुप्सां जुगुप्सां घृणा घृणा करते हैं विरक्ति कुर्वीत करना चाहिए इति पंचाग्नि विद्या उपसंहारे पंचाग्नि विद्या का अंतिम में छांदोग्य में मुख्य है बृहदारण्यक में श्रवणात उपसंहार है श्रवणात ऐसे सुनाए जाने से पंचाग्नि विद्या उपसंहार में ऐसे सुनाए जाने से ये कर्म से वैराग्यार्थम प्रदर्शते संसार गति ये सबसे मुक्ति होने के लिए कर्म से वैराग्य होना चाहिए। शास्त्राटीका में शास्त्रादि सूत्रे नित्या नित्य विवेक कृतम वैराग्यम उक्तम शास्त्र का आदि सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ अथ अर्थात साधन चतुष्टय अनंतरम कहा था तो वहाँ नित्य विवेक उससे जो वैराग्य होगा, तो विवेक के चलते जो वैराग्य वो कहा गया था। और यहाँ आप फिर कहते हैं कि पंचाग्नि विद्या का विचार करके संसार से वैराग्य फिर कहेंगे, ये पुनरुक्ति। इसलिए कहते हैं यह तदाढ़ गत्यागति क्लेश भावना कृतम तदुच्यते इति अपौनरुक्त्यम। यह तदाढ़ तद वैराग्य, वैराग्य दृढ़ करने के लिए गति आगति तद्जन्य क्लेश, क्लेश का भावना चिंतन कृतम तद तद अर्थात वैराग्यम उच्यते। तो पहले तो वैराग्य विवेक से वैराग्य, अभी यहाँ गति आगति में जो क्लेश होता है वो क्लेश का चिंतन करके भी वैराग्य। पंचाग्नि विद्या का अंतिम में कह दिया कि तस्मा जुगुप्सेत, वो पंचाग्नि विद्या अर्थात तो पंचम आहुति में फिर ये जीव पुरुष अर्थात तो फिर जन्म हो जाएगा, शरीर प्राप्त कर लेगा, कर्म करके स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से फिर वृष्टि, वृष्टि होकर के स्वर्ग से अर्थात स्वर्ग में भोग जो पूरा हो जाएगा, फिर आकाश के साथ एक हो जाएगा, आकाश से वायु, वायु से फिर आगे जल रूप बन जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा, पृथ्वी में आने के बाद वृक्ष इत्यादि में जाएगा, फिर उसको पुरुष भक्षण करेगा, फिर उसमें स्त्री में जाएगा, फिर गर्भ हो जाएगा। तो अर्थात दिखा रहे कि अब इतना कर्म करके गए स्वर्ग में, आकर के फिर वही हुआ। तो ये इसके द्वारा क्या होता है कि जाना आना यही तो होता है। तो जो कर्म करके आप जाना आना ही प्राप्त करते हैं, वो कर्म क्यों करना है फिर? उसे कर्म से वैराग्य होकर के क्यों संसार से मुक्ति के लिए उद्यम न करें? ये पंचाग्नि विद्या में कहा जाता है उसका अंतिम में। भाष्य में जीवो मुख्य प्राण सचिव सेन्द्रिय समनस्को अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह पूर्व देहं विहाय देहांतरं प्रतिपद्यत इति एतद् अवगतम्। जीव मुख्य प्राण सचिव बहुव्रीहि मुख्य प्राण सचिवो यस्य सेन्द्रिय इंद्रियैः सह समनस्क मनसा सह अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह यह भी बहुव्रीहि है। अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह संपत्ति यस्य यही उसका संपत्ति है। तो अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा ऐसा कहा गया टीका में कहते हैं अविद्या प्रसिद्ध तो विद्ये इति पाठे उपासना ग्राह्या वहाँ मंत्र है तम विद्या कर्मणी समन्वयते पूर्व प्रज्ञा च ये बृहदारण्यक का चार चार दो है। यहाँ आगे मंत्र दे रहे हैं बृहदारण्यक का चार चार एक और चार चार एक चार आगे दो मंत्र दे रहे हैं अथ एनम इति। तो वहाँ ये मंत्र है कि तम तम अर्थात तो वो जो मुमूर्षु अभी वो मरेगा, मरने के बाद फिर आगे शरीर प्राप्त करेगा, तो वो प्राप्त कौन करवाएगा? कहते हैं कि विद्या कर्मणी, विद्या अर्थात उपासना, कर्म अर्थात कर्म शास्त्र विहित कर्म। तो विद्या और कर्म उसको पुनर्जन्म प्राप्त करवाएंगे पूर्व प्रज्ञा च, पूर्व प्रज्ञा अर्थात संस्कार, तो ये तीनों उसको आगे जन्म प्राप्त करवाएंगे। तो वहां मंत्र है विद्या कर्मणी पूर्व प्रज्ञा च, इसलिए टीकाकार कहते हैं कि विद्या इति पाठ है, विद्या शब्द से उपासना लेना है। किंतु यहाँ तो भाष्य में अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा दिया गया, इसलिए अविद्या कहने से विद्या जो प्रसिद्ध है। तो अविद्या आगे भाष्य में कहा समनस्को अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह हो गृह इसमें वही उसका संपत्ति है। टीका में कहते हैं कर्म धर्म धर्माख्य धर्माधर्माख्य धर्म अधर्म यही कर्म है। पूर्व प्रज्ञा जन्मांतर संस्कार जो जाएगा आगे के लिए ये सब संस्कार लेकर के जाएगा। भाष्य में पूर्व प्रज्ञा परिग्रह ऐसा जो हो गया जीव, ये सब जीव का विशेषण हो गया। पूर्व देहं विहाय विहाय त्यक्त्वा देहांतरम प्रतिपद्यते अन्य देह को प्राप्त करता है इति एतद् अवगतम। तो जब तक ये विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा ये सब रहेंगे आगे वो इसके लिए चलेगा, फिर देह प्राप्त करेगा। आगे भाष्य में लेते हैं अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति इति एवम् आदेहे अन्यन् नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते इति एवम् अन्तात् संसार प्रकरणस्थात् शब्दात् अथ एनम् एते प्राणा अभिसमायन्ति। अथ और एनम् ये दोनों शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं। अथ अर्थ मरण काले जब समय आ जाएगा, प्राणा हृदये जीवेन एकी भवन्ति, एनम एनम अर्थात जीवम, एते प्राणा प्राण अर्थात उसका सब जो इंद्रिय, तो मरण काले प्राणा हृदये हृदय अर्थात जीवेन एकी भवन्ति। आगे भाष्य में दिया एवं आदे, ये हो गया चार चार एक मंत्र। अथ एनम एते प्राणा चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का ये प्रथम मंत्र आरंभ हुआ। आगे द्वितीय मंत्र है तम पूर्व विद्या कर्मणि पूर्व प्रज्ञा च समन्वर अभेते, मंत्र बड़ा है इसका अंतिम तात्पर्य। आगे चार चार चार हो गया, अन्यत नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते, उसका जो कर्म विद्या और पूर्व प्रज्ञा ये सब उसके लिए नवतरं कल्याणतरं रूप करेंगे। तो रूपम का अर्थ टीका में दे दिया रूपम शरीरम, अर्थात नवतर शरीर कल्याण तर शरीर करेंगे, अर्थात उसका पूर्व में उसका शरीर था, तो नहीं तो फिर नवतरम कल्याण तरम क्यों कहेंगे, अर्थात जीव अनादि है इसके द्वारा कहा जा रहा है। तो जो नूतन जन्म आएगा कहते हैं वो तो नूतन शरीर होगा और कल्याण तर शरीर होगा। कल्याण तर अभी देवता था, अगला जन्म में उसका पाप फल भोग देने के लिए आ गया और चला गया कहीं, मतलब पशु पक्षी इत्यादि हो गया, फिर भी ये कल्याण तर क्योंकि उसका पाप क्षय होगा उसके द्वारा, तो इसलिए इसको कहा जाएगा इसका कल्याण के लिए किया गया है। जब दुख भोगना पड़ता है ये सर्वदा ही कल्याण के लिए है, यही बुद्धि हो जाए दुख भोगने का समय में कल्याण के लिए तो काम होगा, उससे दुख होता है। तो भाष्य में कल्याणतरं रूपं कुरुते इति एवं अन्तात् अथ एनम एते से आरंभ करके यहाँ पर्यंत कल्याणतरं रूपं कुरुते संसार प्रकरणस्थात् शब्दात्, ये सब संसार प्राप्ति विषय का शब्द है। धर्मा धर्म फल उपभोग संभवाच, शरीर ग्रहण करेगा तभी धर्मा धर्म फल उपभोग होगा। स किं, स अर्थात जो शरीर ग्रहण करेगा जा करके, जी देह विजयी भूत सूक्ष्मेर असंपरिष्वक्त गच्छति आहोस्वित संपरिष्वक्त इति चिंत्यते। स अर्थात वो जो जीव अन्य देह ग्रहण करने के लिए जो जाता है, देह का बीज भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म अर्थात पंचीकृत भूत का सूक्ष्म अंश, भूत सूक्ष्म अर्थात पंचीकृत, सूक्ष्म भूत अर्थात अपंचीकृत, भूत सूक्ष्म असंपरिष्वक्त गच्छति आहोस्वित संपरिष्वक्त परिवेष्टित अपरिवेष्टित होकर के इति चिंत्यते। किं तावत् प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ, पूर्व पक्ष कहता है असंपरिष्वक्त, उसको साथ लेकर के नहीं जाएगा पंचीकृतों को। टीका में रूपम शरीरम आगे दे दिया पंचीकृत भूत भागा, जो भाष्य में दिया स किं देह बीजे ही भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म का अर्थ ये कहते हैं पंचीकृत भूत भागा, तो इसको क्यों ले रहे हैं, कहते हैं उत्तर देह परिणामिनो भूत सूक्ष्म, उत्तर देह परिणामी परिणामो अस्य अस्ति इति परिणामिन, उत्तर देह ही परिणाम होगा इसका, कुछ तो बीज जाएंगे आगे से उत्तर देह बनेगा, तो उत्तर देह रूपेण जो परिणामी होंगे, तो कुछ बीज जाएगा आगे बाकी संग्रह होकर के शरीर बनेगा। भूत सूक्ष्म तथा भूतानां सूक्ष्म स्थिति, भाष्य में अपरिष्वक्त इति पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांति पक्ष से पूछा जाएगा कुतः क्यों अपरिष्वक्त होकर के जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है कि कारण उपादानवत भूत उपादानस्य अश्रुतत्वात्, जब जीव जाता है कारणों को तो साथ में लेकर के जाता है, क्यों अथ एनम एते प्राण अभिसमायन्ति, ये कारण सब उसमें अभिसम हो जाते हैं एकत्रित हो जाते हैं ये कहा गया, किंतु कारण उपादानवत भूत उपादानस्य अश्रुतत्वात् उपादान ग्रहण, तो भूतों का भी ग्रहण करके जाता है ऐसा नहीं कहा गया, तो करण उपादान के लिए और प्रमाण देते हैं स एतास तेजो मात्रा समभ्यादान इति, स एता तेज मात्रा एता स्त्रीलिंग हो गया तेज मात्रा सम्यग अभ्याददान अभी आददान अभी तह आददान गृहित ग्रहण करके आददान कर्तरीशा न छुआ अर्थात ग्रहण करने वाला अभी तो परित तेज मात्रा अर्थात इंद्रिय इंद्रियों को सब ग्रहण करके इति ही अत्र तेज मात्रा शब्देन करणानाम उपादानम संकीर्तयति तेज मात्रा कह करके करणों का ग्रहण यहाँ कहा गया है किंतु भूतों का ग्रहण तो यहाँ नहीं कहा गया है। वाक्य शेषे चक्षुरादि संकीर्तनात् वाक्य शेष में अर्थात ये मंत्र तो स एतास तेज मात्रा समभ्या ददान आगे कहा गया ये बात कि चक्षुरादि को भी साथ में लेकर के जाता है। नैवं भूतमात्र उपादान संकीर्तनम अस्ति भूतमात्र को भी साथ में लेकर के जाता है इस प्रकार की तो कथन वहां नहीं है तो क्यों नहीं लेता भूतमात्र कहते हैं सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्र पंचीकृत भूत तो सर्वत्र सुलभ है। यत्र एव देह आरब्धव्य तत्रैव सन्ति ततश्च तासां नयनं निष्प्रयोजनम् जहाँ देह आरंभ किया जाएगा वहां तो ये है तो पंचीकृत पंचमाभूत है इसलिए ततश्च तासां नयनं निष्प्रयोजनम् उसको लेना कोई जरूरत नहीं है। ये जो श्रावण का समय में जो लोग आते हैं तो भोजन सामग्री ले आते हैं जल नहीं लाते कहते सर्वत्र प्रचुर उपलब्ध है। इसी प्रकार तस्मात असंपरिष्वक्तो याति पूर्व पक्ष कहता है इसलिए भूत सूक्ष्म के द्वारा पंचीकृत भूत के द्वारा बेष्टित तो होकर के नहीं जाता है वो तो सर्वत्र उपलब्ध टीका में वेदांतार्थ ज्ञान साधन विचारत्वात् सर्वाधिकरणानां श्रुति शास्त्र अध्याय संगतयः इस पाद मतलब पाद में जितने सारे अधिकरण आएंगे वेदांतार्थ ज्ञान वेदांत का जो तात्पर्य उसका जो ज्ञान वो ज्ञान का साधन यहाँ से विचार होता है तृतीय अध्याय साधन अध्याय तो होने सर्व अधिकरणान इसलिए श्रुति शास्त्र अध्याय संगति हो जाएगा। और वैराग्य फलकत्वाद एतद पाद संगति ये पाद में तो वैराग्य का कथन होगा वैराग्य उद्रेक के लिए विचार किया जाएगा वैराग्य फलकत्वात् ये पाद वैराग्य फलक और ये अधिकरण भी वैराग्य फलक होने से पाद के साथ संगति हो जाएगी। पूर्वाधिकरणे व्यवहारार्थं पंचीकरणं उक्तं स व्यवहारो अत्र निरूप्यते इति फल फलिभावो अवांतर संगति है। पूर्व अधिकरण में पूर्व अधिकरण अर्थात जहाँ तद्वाद तद्वाद अंतिम में कहा गया व्यवहार के लिए पंचीकरण किया गया ऐसे वहां कहा जाता पंचीकरण क्यों किया कहते हैं व्यवहार के लिए उक्तम स व्यवहारो अत्र निरूप्यते ये व्यवहार कैसा है इसका विचार किया जाएगा होने से फल फली भावो अवान्तर संगति अभी व्यवहार हो गया पंचीकरण का फल इसलिए अभी का अधिकरण ये हो गया फल तो पूर्व में जहाँ पंचीकरण कहा गया हो गया फल फलम से अस्तित्व फल फली भावो अवान्तर संगति ही। अत्र पूर्व पक्षे निराश्रय प्राण गति अभावात न वैराग्यम प्राण का गति तो प्राण निराश्रय होते हैं निराश्रय होने से उनका गति ही नहीं होगी निराश्रय अर्थात तो भूत सूक्ष्म के द्वारा परिवेष्टित तो नहीं होते हैं परिवेष्टित तो नहीं होने से उनका गति ही नहीं होगा तो गति होने से गति आगति दिखा करके वैराग्य उत्पन्न किया जाएगा और गति ही नहीं है तो फिर वैराग्य ही नहीं होगा इस ग्रंथ से सिद्धांते भूताश्रय प्राण गतेर वैराग्यम इति फलभेद भूताश्रय प्राण गते है तो भूत आश्रय यस्य प्राणस्य अथवा तो येषां प्राणान तो प्राण हो गए भूताश्रय प्राण तेषां गति तो होने से वैराग्य होगा गति आगति बारम्बार होते होते। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात कहा गया तो वैराग्यम इति फलभेद पूर्व पक्ष और सिद्धांत मत में फलभेद तेजो मात्रा चक्षुरादय भाष्य में पहले कह दिया था मंत्र दिया था बृहदारण्यक का स एतास तेजो मात्रा समभ्याददान इति तेजो मात्रा शब्देन करणानाम उपादानं संकीर्तयति भाष्य में कहा था चार पांच पंक्ति पहले उसके लिए व्याख्यान देते हैं। तेजो मात्रा चक्षुरादय तो पश्यति जिग्रति इति वाक्य से सब वही सब इंद्रिय आगे भाष्य में एवं प्राप्ते पठति आचार्य असंपरिश्वक्त जाता है परिवेष्टित नहीं होता है ऐसे होने से आगे सूत्र देते हैं। तदंतर प्रतिपत्तौ रंगति संपरिश्वक्त इति तदंतर तदंतर शरीरांतर प्रतिपत्ति प्राप्ति के लिए रंगति गच्छति संपरिश्वक्त भूत सूक्ष्म ही परिवेष्टित सन उसका अर्थ कहते हैं तदंतर प्रतिपत्तो देहांतर प्रतिपत्तो देह बीजे ही भूत सूक्ष्म ही संपरिश्वक्तो रंगति गच्छति इति अवगंतव्यम्। देह का बीज भूत सूक्ष्म उसके द्वारा संपरिश्वक्त होकर के परिवेष्टित होकर के रंगति रंगति का अर्थ गच्छति ऐसे जानना चाहिए। कुतः पूर्व पक्ष पूछने से सिद्धांत कहता है प्रश्न निरूपणाभ्यम प्रश्न और उसका उत्तर तथा ही प्रश्न व्यथ व्यथ अर्थात जानते हो व्यथ मध्यम पुरुष एक वचन यथा पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवति पंचम आहुति योषित में पुरुष के द्वारा ये आहुति के द्वारा आपह आपह अर्थात जो कर्म में सोम घृत दधि दुग्ध इत्यादि ये सब जलीय है इसलिए आपह कह दिया अर्थात कर्म का फल क्या होता है अंतिम में पंचम आहुति में वो पुरुष ही हो जाता है पुरुष वचसो भवति पुनर्जन्म को प्राप्त कर लेता है। टीका में आपह पंचसु अग्निसु होता प्रत्येक पांच अग्नि हो गए प्रत्येक अग्नि में जल ही आहुति किया जाता है लेकिन जल का अलग अलग रूप होकर के जैसे द्यूलोक हो गया प्रथम अग्नि उसमें श्रद्धा नामक इसका आहुति दिया जाएगा और आगे हो गया द्यू पर्जन्य में सोम रूप का आहुति तो इसी प्रकार की वहां से वर्णन हुआ है। तो फिर पर्जन्य पृथ्वी में तो कहते तो वो तो वर्षा रूप का आहुति हो गया तो पृथ्वी पुरुष आगे अग्नि हो गया पुरुष पुरुष में अन्न रूप का आहुति अन्न भी आप है जल है उसमें तो आगे योषित हो गया पंचम स्त्री उसमें रेत रूप का आहुति ये भी जल ही है इसको आगे कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा अर्थात क्या है ना श्रद्धा को व्यक्त किया जाता है ये जो सब आहुति देता है कर्म करने का समय में सोम घृत दधि ये पयह इत्यादि ये सब आप प्रधान ही है यही सब जाकर के सूक्ष्म अंश बन करके वो रहते हैं तो जब रहेंगे वहां तो उसको स्वर्ग में फलोभोग करेगा तो फलोभोग जब पूरा हो जाएगा इसका ये जो सब पदार्थ तब वो द्रवीभूत आरंभ होंगे उसका कार्य पूरा हो गया पूरा हो गया तो आगे उधर नहीं रह पाएंगे उसका आना पड़ेगा तब तो वो सब द्रवीभूत हो जाएंगे तो वो द्रवीभूत होकर के अर्थात जल जैसा फिर आहुति आगे दिया जाएगा इसको आगे थोड़ा कह रहे हैं आपह पंचसु अग्निसु होता है पांचों के पांचों अग्नि में जल ही आहुति दिया गया जो भाष्य में देना व्यथ यथा पंचम्याम आहुत हो आपह पुरुष इसका अभी व्याख्यान करते हैं। पंचम्याम आहुत हुतायाम पंचमी आहुति इसका जब हवन कर दिए यथा पुरुष शब्द वाच्या पुरुष वचसो भवति मंत्र का अर्थात पुरुष शब्द वाच्या अर्थात पुरुषात्मना परिणमते पंचम आहुति स्त्री में होने के बाद पुरुष हो जाता है पुरुष रूप अर्थात बालक ये शिशु बन जाता है गर्भ हो जाता है तथा किं त्वं वेत्थ इति श्वेतकेतुं प्रति राज्य प्रवाहणस्य प्रश्न प्रवाहण पांचाल देश का राजा वो पूछता है श्वेतकेतु को क्या तुम ऐसे जानते हो प्रवाहणस्य प्रश्न तस्य च उत्तर अज्ञाने तत् पितरं प्रति राजा उवाच वो श्वेतकेतु को पता नहीं था वो फिर घर में गया तो पिता को कहा फिर पिता आते हैं राजा के पास ज्ञान आहरण के लिए तथ पितरम प्रति श्वेत केतु का पिता उद्दालकार उनके प्रति राजा उवाच राजा कहे असो भावलोको गौतम अग्निश तत्र श्रद्धाख्या आप आहुति तो असो भाव असो द्यूलोक द्यूलोक ही प्रथम अग्नि है तत्र उस अग्नि में क्या आहुति देंगे कहते श्रद्धाख्या आप जल का आहुति दिया जाता है आपोह, किन्तु किस प्रकार की जल कहते श्रद्धा रूप का जल। अच्छा द्वितीय अग्नि हो गया पर्जन्य, पर्जन्य अग्नो सोम रूप यह खलु अग्निहोत्रे श्रद्धया हूता दध्यादि रूपा आपो यजमान संलग्न स्वर्गम लोकम प्राप्य सोमाख्य दिव्य देहात्मना स्थिता कर्मांते द्रुता द्रुह है ना कर्मांते द्रुता पर्जन्य हूयन्ते ततो वृष्टि रूपा पृथिव्यां अन्न रूपा पुरुषे रेतु रूपा योषिति हूता। अच्छा ततो वृष्टि रूपा पृथिव्यां अन्न रूपा पुरुषे रेतु रूपा योषिति हूता आपः पुरुष शब्द वाच्या पुमात्मका भवन्ति इति निरूपणं कृतम्। पितरं प्रति राजा उवाच असो वावलोको गौतम हे गौतम उद्दालकारुणी गौतम गोत्र से तत्र जो असोलोक दिवलोक अग्नि हुआ उस दिवलोक में श्रद्धाख्या आपह आहुति श्रद्धा रूप का। आगे द्वितीय अग्नि हो गया पर्जन्य अग्नि उसमें सोम रूपा, तो सोम रूपा क्या है तो पर्जन्य रूप का अग्नि में सोम रूप का आहुति क्या है कहते हैं यह खलु अग्निहोत्रे जब वो यजमान था, यजमान अवस्था में कर्म करके स्वर्ग प्राप्त हुआ, आगे उसका गति कहते हैं कि जब यजमान था अग्निहोत्र में श्रद्धया हुता श्रद्धा से आहुति दिया था द्रव्यादि रूपा आपो तो द्रव्य रूप दध्यादि दध्यादि आदि कहने से घृत पय सोम ये सब आप ये सब यजमान संलग्न है स्वर्गलोक प्राप्य यही सब यजमान को स्वर्गलोक तक मतलब उनके साथ जाएंगे। फिर सोमाख्य दिव्य देहात्मना स्थिता यजमान तो स्वर्ग में अपना भोग करेगा ये सब भी उसके साथ दिव्य देह को प्राप्त होता है दिव्य रूप होकर के वो भी उसके साथ रहेंगे तो सोम रूप का दिव्य देह उनको होगा। और कर्मांते जब यजमान का स्वर्ग लोक में कर्म पूरा हो जाएगा द्रुता अब वो द्रवीभूत हो जाएंगे होकर के पर्जन्य हुयन्ते अब वो वृष्टि में हवन किया जाएगा ततो वृष्टि रूपा पृथिव्याम हुयन्ते। अभी सोम सब वृष्टि में हवन कर दिया गया तो ये जो हवन कर दिया गया सोम को वृष्टि में ये सोम के द्वारा परिवेष्टित तो हुआ था वो यजमान अभी वो वृष्टि में हवन कर दिया गया और वृष्टि उसको ला करके पृथ्वी रूप का तृतीय अग्नि में हवन कर देगा तो उसको कहते हैं ततो वृष्टि रूपा पृथिव्याम अर्थात वृष्टि रूप का आहुति पृथ्वी रूप का अग्नि में हवन कर दिया गया और वृष्टि रूप का आहुति में वो परिवेष्टित तो था तो अभी वृष्टि रूप का आहुति में जो यजमान परिवेष्टित था अभी वो आकर के वो आहुति पृथ्वी रूप का अग्नि में दे दिया गया अर्थात वो पृथ्वी में आ गया। आगे कहते हैं अन्न रूपा पुरुषे अभी पृथ्वी में आ गया चतुर्थ अग्नि हो गया पुरुष अभी पुरुष में आहुति दिया जाएगा अन्न तो जो पृथ्वी में वो आ गया था यजमान अभी वो वृक्ष इत्यादि में जाकर के अन्न में आ जाएगा तो वो अन्न जो पुरुष में जाएगा ये हो गया चतुर्थ आहुति। तो अन्न रूपा पुरुषे फिर रेत रूपा आहुति योषिति तो होने से ये रेत रूपा योषिति होता आपह तब क्या होगा वो जो आहुति हो गया पुरुष शब्द वाच्या पुमात्मका भवंती अब वो पुरुष अर्थात पुमान अर्थात वो कोई मनुष्य बालक आ जाएगा इति निरूपणं कृतम। तो कर्म करने वालों का गति इसी प्रकार के होता है तो ये कितना लंबा चलेगा कोई ठिकाना नहीं है अर्थात जब आएगा आकाश होगा वायु होगा फिर आगे पर्जन्य होगा द्यूलोक से जब आएगा सीधा पर्जन्य कह दिया किंतु पहले विचार करके वहां कहते हैं पहले आकाश होगा वायु होगा फिर पर्जन्य होगा ये किस अवस्था में कितने समय तक रहेगा इसका कोई नियामक नहीं है वो तो उसका संचित के आधार पर जैसे नियंत्रण होगा। फिर पृथ्वी में आ जाने के बाद किसी पुरुष में जाएगा ये आसन थोड़ी है इसलिए कहते हैं दूर निष्प्रपतर ऐसे वहां शब्द दिया गया अर्थात उससे पार होना कठिन है अर्थात अगला बार फिर शरीर ग्रहण कर लेना ये महान कठिन की बात है। एक बार शरीर चाहे स्वर्ग में भी गया आगे शरीर शीघ्र मिल जाएगा ये कोई ठिकाना नहीं है, वो तो कितने रास्ता चलेगा। तो वहां विचार करके कहते हैं अगर पृथ्वी में भी आ गया, किसी वृक्ष में भी गया, तो वृक्ष में जाकर के अगर उसका फल में नहीं जाकर के, पत्र में नहीं जाकर के, और तो उसका अगर जो मुख्य अंश होता है उसमें रहा आ रहा तो वहीं पड़ा रहेगा। और किसी वृक्ष में गया जिसका कोई फल नहीं है, अथवा ऐसा फल है जो मनुष्य नहीं खाते, अथवा मनुष्य को प्राप्त नहीं हुआ, जंगल में गिर गया, तो अथवा मनुष्य में गया किंतु कोई समर्थ मनुष्य में नहीं गया, कोई बालक में गया, वृद्ध में गया, कोई सन्यासी में गया, वो गया थे इसी प्रकार की। तो कितने अर्थात जाने पर भी पुरुष का शरीर में उसका ये शुक्र में जाएगा वो भी क्या निश्चय है, अन्यत्र कहीं चला गया, मल में मूत्र में उसमें कहीं निकल गया तो फिर पृथ्वी में गया, ये सब दिखाते हैं शास्त्र में। अर्थात अगला जन्म प्राप्त करना ये कितना कठिन है। निरूपणं कृतम् ननु आगे टीका में ननु एतद् देहं त्यक्त्वा अद्भिः सह गतस्य पश्चात् देहांतर प्राप्तिर इति जो कहा गया इति अयुक्तम्। आपने कह दिए, अच्छा पहले भाष्य में और पंक्ति रह गया, व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचुषो भवन्ति इति निरूपणं च प्रतिवचनम्। राजा ने उत्तर दिया द्यु पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषितु पंचसु अग्निषु, पांच अग्नि हो गए, श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेत रूप पांच आहुति हो गए, पांच आहुति दर्शयित्वा इति तो पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचुषो भवन्ति इति। पंचम आहुति में जो आपह वो पुरुष हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। तस्मात् अद्भिः परिवेष्टितो जीवो रंगति व्रजति इति गम्यते। तो जल के द्वारा परिवेष्टित होकर के जाता है, जल अर्थात तो जल प्रधान तीनों भूत तो रहेंगे क्योंकि पंचीकृत महाभूत के कहने से अर्थात पांचों भूतों के द्वारा तो है वो, किन्तु अधिक है जल। टीका में भी पूर्व पक्ष शंका करता है ननु एतद् देहं त्यक्त्वा अद्भिः सह गत, ये देह यजमान का पूरा हो गया, आगे उसका जो सब सोम दधि दुग्ध याज्ञ इत्यादि से हवन किया था उसके साथ गया, अद्भिः सह गतस्य जाने के बाद पश्चात देहांतर प्राप्ति, ऐसे आपने कहा ये तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यथा तृण जलायु का तृणांतरम गृहीत्वा पूर्व तृणम त्यजति तथा जीवो देहांतरम गृहीत्वा पूर्व देहं त्यजति इति श्रुति विरोधा। श्रुति में अन्यत्र आता है जैसे तृण जलायु का तृण में होने वाला जो कीट वो तृणांतरम गृहीत्वा पूर्व तृणम त्यजति, तो आगे वाला तृणों को पकड़ करके यहाँ से उपसंहार कर लेता है। तथा जीवो देहांतरम गृहीत्वा पूर्व देहं त्यजति, जीव आगे का देह को ग्रहण करके ये देह छोड़ता है, तो तृण जलायु का श्रुति में ये कहा गया। और यहाँ आप कह दिए कि ये शरीर छोड़ करके आप के साथ अद्भि सह जाता है आगे शरीर प्राप्त करेगा, ये दोनों श्रुति में विरोध हुआ। पूर्व पर शरीर को प्राप्त करके ये शरीर छोड़ेगा, ये तृण जलायु का श्रुति का ये दोनों श्रुति में विरोध हुआ। भाष्य में ननु अन्या श्रुतिर जलायुकावत पूर्व देहं न मुंचति यावन न देहांतरम आक्रमति इति दर्शयति तद यथा तृण जलायुका इति। अन्या श्रुति तद यथा तृण जलायुका वो कहती है श्रुति जलायुकावत, कहीं जलू का भी आता है, जलू का जलायु का दोनों शब्द है। पूर्व देहं न मुंचति, पूर्व देह को नहीं छोड़ता है, यावन देहांतरम आक्रमति जब तक देह को प्राप्त नहीं करता इति। तो ये दोनों में विरोध हुआ, सिद्धांत समाधान देता है ठीक है। इहैव कर्मायत्त भावि देहम देवो अहम इत्यादि भावनया गृहीत्वा पूर्व देहम त्यजति इति श्रुत्यर्थः। आप जो तृण जलायु का श्रुति देते हैं उसका तात्पर्य है कर्म से आयत्त जो भावी देह, कर्म के अनुसार जो भावी देह प्राप्त होंगे वो देह में वो देव देवता जीव अहम इत्यादि भावनया गृहीत्वा वो देह में उसको खाली तादात्म्य हो जाएगा, अहम उसको दिख जाएगा, उसके साथ तादात्म्य कर जाएगा जैसे स्वप्न में। तो अहम इत्यादि भावनया गृहीत्वा न तो वास्तव ग्रहण करता है, केवल ऐसे उसको दिख जाता है तो उसमें तादात्म्य कर जाता है। तो भावनया गृहीत्वा पूर्व देहं त्यजति, स्थूल देह को फिर त्याग करता है। इति अतो न विरोध इति समाधत्ते। सूक्ष्म रूप से आगे का शरीर उसको दिख जाता है और उसमें तादात्म्य कर जाता है, फिर ये स्थूल देह को छोड़ता है, आगे स्थूल देह ग्रहण करेगा। स्थूल देह में आगे वाला शरीर को प्राप्त करके इसको छोड़ता है ऐसा नहीं है। भाष्य तत्रापि अपरिवेष्टितस्य एव जीवस्य कर्म उपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम जलुकया उपमियते इति अविरोध। अविरोध के आगे विराम है। अच्छा, तत्रापि अर्थात जलायु का दृष्टांत में भी श्रुति में भी अपरिवेष्टितस्य एव जीवस्य, अप अर्थात जो पांच प्रकार की आहुति सब कहा गया, तो जो यजमान ने कर्म किया दुग्ध दधि सोम सोम आज्य इत्यादि के द्वारा, वो सब आप ही है, जल ही है। अब परिवेष्टित से एवं जीवस्य कर्मणा उपस्थापित प्रतिपत्तव्य यह देह, कर्म उपस्थापित प्रतिपत्तव्य प्राप्तव्य जो देह, वो देह को विषय करने वाले भावना तद विषय का चिंता, भावना का दीर्घी भाव मात्रम। भावना का दीर्घी भाव क्या है टीका में कहते हैं, भावना या दीर्घी भाव भावी देह विषयत्व, भावी देह विषय को भावना दृढ़ हो गया उसको, मैं वही हूं इस प्रकार की मान लिया, अभी है इस शरीर में किंतु आगे का शरीर दिख गया और उसमें तादात्म्य कर गया, जैसे स्वप्न में होता है कभी पक्षी कभी मत्स्य कभी ऐसे बन जाता है, वो कोई वास्तव शरीर नहीं है, केवल उसमें दिखना और उसमें तादात्म्य कर जाना, इसी प्रकार के भाष्य में भावना दीर्घी भाव मात्रम जलुकया उपमियते। जलुक ये दृष्टांत दे करके जीव का आगे देह के साथ संबंध ये कहा जाता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। वास्तव ये शरीर छोड़ आगे वाला स्थूल शरीर को ग्रहण करके ये स्थूल शरीर छोड़ता है ऐसा नहीं, आगे वाला शरीर उसको दिख जाता है। एवं श्रुति उक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार सति या पुरुषपति प्रभव कल्पना, तो श्रुति में देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार इस प्रकार की कहा गया, आगे शरीर उसको केवल स्वप्नों में जैसा दिखता है ऐसा दिख जाएगा, उसमें तादात्म्य करके ये स्थूल शरीर को छोड़ देगा, ये श्रुति में कहा गया है प्रतिपत्ति, आगे देह प्रतिपत्ति का प्रकार। और जब ये शरीर को छोड़ देगा तो यहाँ से भूत सूक्ष्म पंचीकृत पंच महाभूत का सूक्ष्मांश बीज रूपेण लेकर के जाएगा, ऐसे वास्तव स्थिति होने से। या पुरुषमति प्रभव कल्पना, ये नाना दर्शन में सब नाना प्रकार के जीव का परलोक प्राप्ति ये सब कथन हुआ है, वो सब न आदर्तव्य। ते पुरुषमति प्रभव कल्पना ये अन्य अन्य मत का आगे दिखाते हैं कैसे वो सब कल्पना करते हैं। टीका में घटाका शब्द उपहित जीव सूक्ष्म उपाधि गत्या लोकांतरम गच्छति इति पंचाग्नि श्रुतियुक्त प्रकारस तद विरोधात अन्या कल्पना सर्वा अनादर्तव्या इति अन्वय। घटाकाशवत सिद्धांत मत में जैसे घटाकाशवत उपहित जीव सूक्ष्म उपाधि गत्या लोकांतरम गच्छति, वास्तविक आकाश नहीं जाता है घट जाता है, इसी प्रकार की जीव का जो उपाधि उपाधि ही जाता है, जीव तो वास्तविक स्वरूप तो व्यापक ब्रह्म है, इसलिए उपाधि का ही मात्र गमन होता है। सूक्ष्म उपाधि, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म शरीर है, यही उपाधि है, इसी का गति से लोकांतरम गच्छति इति पंचाग्नि श्रुति में कहा गया है। तो यही लोकांतर गति का प्रकार है। तद विरोधात ये श्रुति विरोध होने से अन्याह कल्पना, सांख्य बौद्ध इत्यादि का न्यायिक इत्यादि का जो सब कल्पना सर्वा अनादर्तव्या इति अन्य, सब आदर नहीं करना है। सांख्य कल्पना आह, पहले सांख्य लोग कैसे लोकांतर गति दिखाते हैं भाष्य में वाक्य का आधा से, व्यापी नाम करणा नाम आत्मनश्च देहांतर प्रतिपत्तौ कर्मवशाद वृत्ति लाभस्तत्र भवति। कर्ण सब व्यापक है, सांख्य मत में सब इंद्रिय व्यापक है, तो व्यापी नाम करणा नाम आत्मनश्च आत्मा भी व्यापक है। देहांतर प्रतिपत्त अन्य देह प्राप्ति करने के लिए कर्म वशात वृत्ति लाभ, कर्म के अधीन होकर के जहाँ उसको शरीर प्राप्त होना है तो शरीर वहाँ मिल जाएगा, उसका इंद्रिय वहाँ वृत्ति लाभ कर जाएगा, अर्थात इंद्रिय सब वहाँ बन जाएंगे, इंद्रिय बन जाएंगे, अर्थात व्यापक इंद्रिय होने पर भी उतने अंश में वृत्ति लाभ, वृत्ति अर्थात व्यापार करेगा। जैसे न्यायिक लोग कहते हैं कि आत्मा व्यापक होने पर भी शरीर अवच्छेदन ही सुख दुख इच्छा ज्ञान कृति सब होगा, इसी प्रकार के सांख्य लोग कहते हैं इंद्रिय व्यापक होने पर भी शरीर अवच्छेदन व्यापार होगा, यही वृत्ति लाभ। सांख्य लोग इंद्रिय को भी व्यापक मानते हैं, तो शरीर अवच्छेदन वृत्ति लाभ हो जाएगा, ये भी अन्य मत हो गया, ये भी सब अनादर्तव्य। आगे टीका में कहते हैं सुगत कल्पना वाह बौद्धों का कल्पना भाष्य में, केवल सेव आत्मनो वृत्ति लाभ तत्र भवति, आत्मा उनका मत में केवल केवल निर्विकल्प, तो जहाँ उसको शरीर प्राप्ति होना है वहाँ आत्मा का वृत्ति लाभ हो जाएगा। उनके मत में आत्मा जो क्षणिक निर्विकल्प का ज्ञान, जिसको आलय विज्ञान इत्यादि कहेंगे। टीका में निर्विकल्प ज्ञान संतान रूप से आत्मनो देहांतरे शब्दादि सविकल्प ज्ञानाख्य वृत्ति लाभ होती। निर्विकल्प ज्ञान संतान हो गया आत्मा, देहांतर में जाने से शब्दादि सविकल्प ज्ञान वृत्ति होगा। वो लोग दो ज्ञान कहते हैं, एक आलय विज्ञान एक विषय विज्ञान। ये विषय विज्ञान ये देहांतर प्राप्त मतलब देह के होने से होगा, आलय विज्ञान तो वही उनका आत्मा है। तो निर्विकल्प ज्ञान संतान जो आलय विज्ञान हुआ वो देहांतर में शब्दादि सविकल्प ज्ञान को प्राप्त करेगा, ये हो गया वृत्ति लाभ उनका। जहाँ देह बनेगा यहाँ फिर ये वृत्ति लाभ हो जाएगा। टीका भाष्य में इंद्रियाणि तो देहवत अभिनवानी एवं तत्र तत्र भोगस्थाने उत्पद्यन्ते। वो लोग कहते हैं जो उनका आत्मा है आलय विज्ञान क्षीणिक, ये तो अन्य शरीर में वृत्ति लाभ व्यापार करना आरंभ कर देगा। इंद्रिय किंतु देहवद, जैसे देह नूतन आरंभ होता है इंद्रिय इसी प्रकार नया आरंभ होगा। एवं तत्र तत्र भोगस्थान है उत्पद्यन्ते, तो इंद्रिय सांख्य लोग कहते हैं इंद्रिय भी व्यापक है, उनका उत्पत्ति नहीं होगी, खाली वृत्ति लाभ व्यापार करेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि इंद्रिय भी आरंभ होगा। ठीक है, कारणात कल्पना माह ये वैशेषिक लोग कहते हैं भाष्य में, मन एवं वा केवलम भोगस्थानम अभी प्रतिष्ठेत। आत्मा तो व्यापक है, जाने आना फिर कौन करेगा, शरीर तो यही रह जाएगा मर करके। कहते मन एवं केवल भोगस्थान प्रति जाता है, आत्मा व्यापक है उसमें अदृष्ट है, जहाँ शरीर मिलना है वहां मन चला जाएगा, तो फिर वहां शरीर बन जाएगा मन उसमें आरूढ़ हो जाएगा, तो फिर भोगस्थानम अभी प्रतिष्ठेत अभिमुख्य न प्रतिष्ठेत, तो वहां तक चला जाएगा मन। ठीक है, देहांतरम प्रति मनोमात्रे मनोमात्रम गच्छति। नया एक वैशेषिक लोग अन्य देह के लिए केवल मन ही जाएगा, इंद्रियाणि तो नूतनानि आरभ्यन्ते, उनका मत में भी इंद्रिय नूतन। सांख्य वाला के मत में इंद्रिय व्यापक है, बौद्ध लोग मत में भी इंद्रिय बनेगा, इनके मत में भी वैशेषिक मत में। आगे दिगंबर कल्पना माह इनका तो उद्घट कल्पना भाष्य में, जीव एव उत्प्लुत्य देहाद देहांतरम प्रतिपद्यते सुख इव वृक्षात वृक्षांतरम। भाष्यकार ने दे दिए दृष्टांत, जीव उत्प्लुत्य कूद करके देहाद देहांतरम चला जाएगा, जैसे सुख पक्षी वृक्षात वृक्षांतरम इति एवं आद्याः सर्वा एव अनादर्तव्या श्रुति विरोधात्। जो श्रुति विरोध होने से जो शरीरांतर गमन ये सब कुछ संभव नहीं है, वेदांत में जैसा कहा गया ऐसा ही, अर्थात सूक्ष्म शरीर ही जाएगा, आत्मा तो व्यापक है, सूक्ष्म शरीर में जो जो चीज है वो सब जाएंगे, ये सूक्ष्म शरीर कोई व्यापक नहीं है, ये परिचिन्न है, इंद्रिय इत्यादि सब परिचिन्न है, वो जाएंगे वहां शरीर में वृत्ति लाभ करेंगे। फिर विरोधात आज यहाँ तक पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बागरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।